السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله، فإنه فقد فاز المتقون. أيها الناس، عباد الله، أيها الله، اتقوا الله تعالى وألزموا السير على الطريق الصحيح الذي يوصلكم إلى دار السلام. أيها مغفرين الله سبحانه وتعالى، وألزموا najilazimisheni asaira kwenda, wa alzimu saira najilazimisheni kupita, ala tariqati katika njia as-sahihi iliyokuwa sahihi, alladhi njia sahihi ambayo yusilikum itakayokufikisheni nyinyi ila dari salam katika nyumba ya salama, yani katika janna ndani ya pepo, bila ya kuipita njia enyi watu, njia ambayo kama iliyokuwa sahihi, njia ambayo kama iliyokuwa ya sawasawa, hamtoweza nyinyi kukupatieni njia ya kukufikisheni katika pepo aliyoandaa Allah kwa ajili ya waja wake ambao kwamba waliokuwa wema. Nazungumza haya hali yako ni mwenye kutoa tahadhari kwenu nyinyi, kutokana na yale ambayo kama iliyokuwa yamesheheni, kutokana na yale ambayo kama iliyokuwa yako kwa wingi katika ardhi hivi sasa, katika mambo ya kuzuliwa katika dini hii na kuhalalishwa mambo hayo yaliyozuliwa katika dini hii, na wakalinganiwa watu kupitia katika kila njia ya malinganizi, ili watu wapate kuingia katika mambo ya uzushi katika dini hii. Sasa kwenda katika njia ya uzushi, si katika njia ambayo kama ilikuwa ya sawasawa, alladhi yusilukum ila dar es salaam, njia ambayo itakayokupelekeeni na kukufikisheni katika nyumba ya salama, yani katika mji wa salama, fil janna, ndani ya pepo inakusudiwa. Haya mambo leo yamesheheni, na mambo haya yanazidi kutiwa nguvu kila siku uchao, na miongoni mwa mambo ambayo kama iliyokuwa inazuliwa katika kila leo na katika kila miezi inapatikana haya, mpaka katika mwezi huu, mwezi wa Shaaban, mwezi ambao baada ya mwezi huu unakuja mwezi ambao kwamba mtukufu kuliko hata ile miezi mitukufu iliyokuwa imetajwa katika Qur'ani katika aya 36 katika sura ya 9, yani suratul Baqara. Juu ya yote hayo, watu hawana kimeme, hawaogopi kitu, wanazidisha mambo katika dini hii, wanazua mambo katika dini hii. Mwezi wa Ramadhani ambao kama utakao kuja baada ya mwezi wa Shaaban ndio mwezi bora zaidi kuliko miezi minne ambayo Qur'ani inasema minha arba'atun hurumun, kati ya hiyo kuna miezi minne ambayo kama iliyokuwa mitukufu, ambao kuna mwezi wa Dhulqaada, mwezi wa Dhulhijja, kuna mwezi wa Muharram na kuna mwezi wa Rajab ambao kwamba umekwisha juzi na ambao kwamba unabida chungu nzima, ambao hauna utukufu mwezi ule isipokuwa ni kwa kuwa tu ni katika miongoni mwa miezi minne iliyokuwa mitukufu. Bas, hauna utukufu mwingine wa ibada, ikiwa ya dhikri, ikiwa ya sala, ikiwa ya funga au ibada nyingine yoyote ile, haina ndani yake. Mpaka yale ambayo kwamba ya dua ya kila siku zilizokuwa zimewekwa katika mwezi ule au katika mwezi mwingine wote, ukiwemo huu wa Shaaban na ukiwemo ule wa Ramadhani utakokuja, hayo yote ni katika mambo ambayo kwamba yalikuwa yamezuliwa hayamo. Na inafika pahala unaambiwa mwezi huu wa Shaabani, kutokana na ugeni wa dini hii, yani dini imerejea katika ugeni, inna al-islamu gharibun, Uislamu ni dini ambayo kama ilikuwa ugeni, wasayaudu ghariban kama badaa au kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na utarejea Uislamu kuwa ni mgeni kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu ya ugeni na kwa sababu ya uchache wa wanavyoni ambao kwamba walikuwa na elimu kubwa duniani, wanavyoni wa haki ambao hao katika miji yetu kwa bahati mbaya hawajawahi kupita, hawapo wanavyoni kama hao. Sasa basi, baya zaidi, katika miji yetu wamekosekana hata wale walinganizi wadogo wadogo ambao ni katika wasiotafutaji wa elimu kama kina sisi, ambao kama waliokuwa na gharra, waliokuwa wanajitahidi wao na wanawingu na kupendelea kuweza kusimamisha mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamekuwa ni wachache mno ambao kwamba walikuwa na kuumwa na jambo la kusimamisha mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya uchache na kwa sababu ya kukosekana walinganizi wa sawasawa. Ndiyo mambo kila siku yanazidi kutiwa nguvu katika mambo ya bid'a. Inafika pahala inaambiwa kwamba mwezi wa Shaabani, katika huu mwezi wa Shaabani ndiyo mwezi ambao fiha yufraku kullu amrin hakimin, kama ilivyokuja katika Qur'an al-Karim katika sura nambari 44 ya sura Dukhan katika aya nambari 4 ya sura hiyo, ala zami batilin, kwa majigambo ambayo kwamba ilikuwa ya batili, wanajigamba waliokuwa wanajigamba kwamba fiha, ndani ya mwezi wa Shaabani, katika usiku huo, usiku wa mwezi wa Shaabani, wanajigamba kwamba yufraku fiha kullu amrin hakimi, hupangwa katika usiku huo kullu amrin hakimi, kila jambo liokuwa limepangwa kutokezea katika ulimwengu katika kipindi cha mwaka, ikiwa riziki za watu, nani atapata kima gani, nani atapata hichi, nani atakosa hichi, kufa kwa watu, maradhi ya watu na mengineyo. Wanayatapa, wanajitapa kwamba haya yanapatikana katika mwezi wa Shaaban, tena katika usiku wa nisfu Shaaban, wa kuamkia nisfu Shaaban, yani nusu ya mwezi wa Shaaban. Haya ni katika mambo ambayo kwamba ubaya wake na batili yake ni ya wazi kabisa, kwa sababu pahala palipokuwa yufraku fiha kullu amrin hakimin si pahala pengine bali ni katika mwezi wa Ramadhani, fi lailatil qadri, katika usiku ambao kwamba uliokuwa na kima kikubwa, usiku wa thamani, usiku wa mwezi wa Ramadhani ambao ni usiku wa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na haya yamekuja hata wanavyuo mbalimbali wakiyazungumza, kwa mfano Ibn Rajab rahimahullah ameyazungumza kwa urefu na wakaonesha kama mwezi wa Shaaban hauna, si katika mwezi mtukufu, mwezi wa Shaaban hauna ibada yoyote iliyokuwa hususia, isipokuwa ibada iliyokuwa hususia katika mwezi wa Shaaban ni kufunga siku nyingi, kama alivyosema Mama Aisha radhiallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Shaabana kulla, alikuwa akifunga Shaabani kulla, ay wa fi riwayati katika masimulizi mengine anatafsiri maana ya kulla, anatafsiri maana ya kulla kana yasumu Shaaban illa qalilan, alikuwa akifunga katika mwezi wa Shaaban isipokuwa siku chache, ndio siku ambazo kwamba alizokuwa hafungi. Na hii ndio maana ya kulla, kulla sio kulla kwa maana ya mwezi wote, kwa niaba ya Aisha ana maneno ambayo kabla alikuwa amethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hajapata kukamilisha mwezi kufunga wote, illa shahara ramadana, isipokuwa mwezi wa Ramadhani, isipokuwa Shaaban kana yasumu Shaabana illa qalila, alikuwa akifunga mwezi wa Shaaban isipokuwa siku chache. Ni uzushi ambao kwamba umepewa cheo kwa madani yake katika msiku huo mwezi wa Shaaban panapangwa mambo ambayo kwamba yalikuwa yamekadiriwa kutokezea katika kipindi cha mwaka. Ibn Rajab rahimahullah akasema la, hakuna kitu hicho kilichokuwa kimethibiti katika sheria, bali aliyokuja kuhusu utukufu wa nisfu Shaaban, yani ya nusu ya mwezi wa Shaaban, imma dhaifun jiddan, imma ni dhaifu sana, wa imma maudhuun min maudhuati, ni katika mambo ambayo kama yaliyokuwa yamepachikwa katika miongoni mwa mambo yaliyokuwa yamepachikwa katika kusingiziwa uongo mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayathibiti hayo na kwa ushahidi wa Qur'ani ambazo hazitaki elimu kubwa, ambazo hazitaki elimu kubwa, rahisi kabisa kufahamika, kwa sababu aya ya nyuma ya ile aya ya nne ya Suratu Dukhan ya inaambiwa kwamba fiha yufraku kullu amrin hakim, aya nyuma yake inasema inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundhirin, inna anzalnahu, kwa hakika sisi tumeteremsha, alahu dhamiru hii yaudu ila alquran, inarejea katika Quran, sisi tumeteremsha Qurani katika usiku ambao kama ulikuwa umebarikiwa, inna kunna mundhirin, kwa hakika sisi ni waonyaji. Usiku ulibarikiwa ni upi? Usiku wenye cheo kikubwa ni upi? Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe anausema, anautaja usiku uliokuwa umebarikiwa, usiku ambao kama ulikuwa na heshima kubwa, akasema inna anzalnahu fi lailatul qadr, kwa hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani fi lailatul qadr. Hapa imekuja vile vile inna anzalnahu, haikuja kwa dhamira, haikuja kwa ismu dhahiri, imekuja kwa dhamir, dhamiri ambaye yaudi ila alquran, inarejea katika Qur'ani, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kwa hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku ambao kwamba wenye cheo kikubwa, usiku wenye hadhi, usiku ambao kwa wenye thamani. Ni usiku gani huo ambayo kwamba Qur'ani imeteremshwa? Qur'ani katika Suratu Bakara Allah subhanahu wa ta'ala anautaja usiku huo. Wa kutaja usiku huo maana yake nini? Maana yake ndio anaainisha kwamba usiku uliteremshwa Qur'ani, na huo ndio usiku ambao kwamba fiha yufrahu kullu amrin hakimin, linapangwa kila jambo lilokuwa limepangwa kutokezea katika kipindi cha mwaka katika usiku huu. Akasema shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran, shahru ramadhan, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao unzila fihi alquran, limeteremshwa Qurani ndani ya mwezi huu. Ina maana, ina maana lailatul mubaraka, lailatul qadri ni shahru Ramadhani, umo ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa ushahidi wa wazi. Swala hili halina ikhtilafu inda ulamai, sunna halina ikhtilafu kwa wanavyuoni wote wa sunna. Kwa nini itakuwa na ikhtilafu na hali ya kuwa dalili zake ziko wazi hata kwa yule aliyokuwa na mustawa mdogo, hilo ambalo kwamba analiona mahala shahidi shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndio ndani yake imeteremshwa Qurani, na kule inaambiwa kwamba inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, kwa hakika sisi tumeteremsha Qurani katika usiku uliobarikiwa. Ni usiku wa mwezi gani huo? na huko ikaambiwa inna anzalnahu fi lailatil qadr, kwa sisi tumeteremsha Qur'ani fi lailatil qadr, katika usiku ambao kwa wenye cheo. Usiku gani huo? Ina maana shahru ramadhana, ni usiku wa mwezi wa Ramadhani. Haya yako wazi kwa ajili ndugu zangu katika imani. Nisfu Shaaban, nisfu Shaaban haikuja hadithi ambayo kwamba ilikuwa imethibiti kusukwe kwa ibada iliyokuwa maalum ndani ya mwezi huo. Hayo hayapo katika dini hii, bali kuingia katika kuyafanya hayo nini kutapelekea? Kutapelekea kuchoka, kutapelekea kupata tabu ambayo kwamba ilikuwa haina natija. Kwa ushahidi wa aya za Qur'ani al-Karimi, kutapelekea kupata tabu iliyokuwa haina natija, na kazi, kazi ambayo mwisho wa kazi hiyo hakuna kitu kilichofanyika, hakina malipo ndani yake. Ndani ya mwezi wa katika nisfu Shaaban, kila kilichokuja ni dhaifu. Miongoni mwa hizo kama akharajahu Ibn Majah min hadithi Ali radhiallahu anhu marfu'an, kuna maneno ambayo kwamba inaambiwa idha kanat lailatu nisfu Shaaban, utakapofika usiku, usiku wa nusu ya mwezi wa Shaaban, fakumu lailaha, simameni usiku wake, wasumu naharaha, nafungeni mchana wake. Hadithi hii ni hadithi ambayo kwamba dhaifu. Wanavyoni wanaisema hadithi hii ni hadithi dhaifu, kwanza si marufuu, si maneno ambayo kwamba yameunganishwa na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala si maneno maukufu, bali maneno yaliyokuwa mursal, wal mursal munqati, ni hadithi ambayo kwamba ilikuwa imekatika, maneno yake hayajaunganishwa mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hayangelisimamishwa yakafika kwa tabiina peke yake, basi hadithi hiyo inakuwa ni dhaifu. Isipokuwa jumhuri ya wanavyuoni wa hadithi wanasema isipokuwa kwa masharti, ndio hadithi mursal inaweza ikachukuliwa, yani ya masharti wa hadithi shahidi wa ushahidi wa hadithi nyingine, kama hadithi itakapokuwa maukufu ambayo kwamba hakuna hadithi marufu itakayokuja kuupinga, au hadithi ambayo kwamba ilikuwa marufu. Hili ni hadithi tena ndio katika haijambo yao dhaifu jibda, ni dhaifu sana, lakini ndio katika hizo haijambo, ndio katika hizo haijambo. Sasa nini kinachoendelea kwa kushughulika na mambo ya bid'a yakiwemo na kushughulikia nisfu Shaaban? Kitakachotokezea ni kupata tabu ya bure iliyokuwa haina natija. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، إن واتم ديني الله سبحانه وتعالى، وألزموا السير على الطريق الصحيح الذي يوصلكم إلى دار السلام. إن واتم لازم شيني كفيتا كتك جيها سوا سوا لا موازكم بدا جيها سوا سوا اسمكم إلى جيها ما يقوم يا مطمئ محمد sallallahu alaihi wasallam. Na mkijitia katika njia hiyo, ndipo pahala pa kuweza kupata mafanikio kwa nyinyi, kwa ushahidi wa aya za Qur'ani chukuzima ambazo nikiziingia itafika hata saa tano ya usiku sitazimaliza, na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu sina wasiwasi kwamba kila mmoja kati yetu sisi anakubali kama njia sahihi ni njia aliyopita Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana ukaona hata wale waliokuwa wapingaji wakubwa wa sunna, wao wanajiita ahli sunna wal jamaa, wanajiita ahli sunna wal jamaa. Kwa sababu gani? Wanakubali kwamba kheri, mafanikio yapo katika kuwa ahli sunna wal jamaa. Lakini nani ahli sunna wal jamaa wa kweli? Hapa ndipo panapotatizo. Ndugu zangu katika imani, kupoteza muda katika kuyashughulikia mambo ya bid'a na kutumia nguvu nyingi za mali, nguvu za kiwiliwili na wakati ni mambo ambayo kabla yalikuwa hayana natija. Kwa nini yakawa hayana natija? Kwa sababu fashayatinu yuzayinu, kwa sababu shetani yuzayinu anakuwa anapamba li haulai, kuwapambia hawa wanaoyashughulikia mambo ya bida, mukhalifatahum, anawapambia mambo ya kwenda kwa ukinyume na sunna. Anawapambia, unaweza kumkuta mtu ambaye baba hajui chochote, lakini akawa tayari yuko tayari kupigana, yuko tayari kutoa mali, yuko tayari kufanya chochote, anatetea msimamo ambao kama ulikuwa hapa hauna dalili zote, na yuko tayari kusahihisha, huyu ndiye, huyu sie, hii ndio, hii sio. Na hali ya kuwa hana lolote katika dini hii alijua. Kwa nini? Kwa sababu shetani kapambia kwa kiasi ambacho kwa hata yahsabu, mpaka anafika pahala wanadhania, wanadhania vipi? Hata yahsabu, mpaka anafika kudhania abdalalata huda, kudhania upotovu kwa ni uongofu, walbatil haqqa, na kuidhania batil kuwa ni haqqa. Na haya Allah akayasema katika Qur'ani sariha katika aya 103 na aya iliyokuja mbele baada ya hapo katika Suratul Kahfi, aliposema hula hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Aya hii ukisema mbele ya watu, baadhi ya watu utakwambia hivi, wale ambao kwamba walikuwa wanajigamba kujua na anajidanganya, amedanganya shetani kujua, haya hii inawahusu makafiri bwana. Haya ni kwa nini? Kul hal unabbiukum, je, sikwambieni wale ambao waliokuwa wame vitendo vyao vimekula hasara, alladhina, wale ambao dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ambao juhudi zao zimepotea katika maisha ya dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na hali ya kuwa wao wenyewe wanadhania kwamba wao ni wenye kufanya mambo mazuri. Mubtadi, aya hii sio khasu bil kufar, sio kama inawahusisha makafiri peke yake. Qala kama qala ibn kathiri rahimahullah, kama alivyosema Ibn Kathiri, Allah amrehemu, alivyokuwa akitafsiri aya hizi akasema, inna hadhihi alayatu amatu, kwa hakika aya hii ni aya amu, ni aya ambayo kwamba inakukusanya, inamkusanya, fi kulli man abada Allah, kwa kila ambaye kwamba anayemwabudu Allah, ala ghairi tariqatin mahlat, ala ghairi tariqatin marudhiya, katika njia, kupitia katika njia iliyokuwa si yeye kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila aya hii inamkusanya kila mwenye kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia katika njia iliyokuwa si yeye kuridhiwa, wayahsabu, naye mwenyewe akadhania, Allahu musibun fiha, kwamba yeye amepatia katika aya hii, katika jambo hili amepatia. Wa anna amalahu maqbulun, na akadhania, naendelea tukasema kusema, na akaendelea kusema kwamba, na anadhania kwamba matendo yake maqbulun, ni yenye kukubaliwa, kwamba matendo yake ni yenye kukubaliwa. Wa huwa mukhthirun, na aliyekuwa yeye ni mwenye kukosea. Wa amaluhu mardudun, na matendo yake ni yenye kurejeshwa, hayakubaliwi. Thumma qaraa, kisha wanachuoni Ibn Kathiri akasoma aya za Qur'an al-Karim katika aya katika sura Ghashiya, hal ataka hadithul ghashiya, akasema ujuhu ni yaumaidhin khashiya, kuna baadhi ya nyuso siku hiyo, ile siku ya kiyama, khashiatun, zitadhalilika, na aminatun nasiba, zimefanya mambo mengi ya kuchoka, zimefanya mambo mengi haya na haya, nasiba, mpaka zikafika kuchoka. Tasla nara alhamia, lakini hukumu yake, tasla nara alhamia, wataingia moto wenye kuwaka, waliyadhu billah. mwisho wa yote tasla nara alhamia. Na wengi wanafanya juhudi ya mambo kama haya, na angapi alikuwa anaji alikuwa anabizia, utafikiria kama katika football anataka kupiga free kick. Yule mwenye shuti kali kweli kweli, shuti kubwa vile vokaa na isubiri nisifu shaba. Unaweza kumkuta mtu bahili sana, lakini kwa siku hiyo kama kitambi akiapo kinatakiwa chochote kwa ajili ya kuchinjwa katika usiku huo na mchele wake, na kwa ajili ya kufanikisha shughuli ya usiku huo na mchana wake, yuko tayari kutoa kwa sababu anaogopa, kwa sababu shabio kuna bangwa mambo ya mwaka, asiyeingia yeye katika kundi la wale ambao kwamba teka upangiwa ufukara. Anaogopa, anaogopa sekwa katika wale teka upangiwa kufa. Anaona hapa nitatoa. Ndugu zangu katika imani, kinachotakiwa ni kukithirisha kufunga siku nyingi katika mwezi wa Shaaban, ambao ahlul ilmi wanasema katika hikma yake ni sawa sawa na rawatib. Sasa hii ni rawatib, kama ilivyokuwa rawatib min salati alfaridha katika sala za faradhi, huku kufunga siku nyingi katika mwezi huu ambao ndio fikri yake kiasi cha dakika mbili kwa haraka haraka. Kufunga katika siku hii, atafunga mtu kwa yule aliyekuwa kawaida yake anafunga, sikali sawa jambo kulikata. Ama ile kauli ya kufunga baada ya mwezi wa Shaabani kujigawa, yani kuanzia mwezi wa sita kwenda mbele, kwamba kumekataza, ni kauli ambayo kwamba ilikuwa dhaifu, ambayo kwamba amekwenda ashabu Shafi'i, watu wa madhehebu ya Kishafi, wametegemea dalili ambayo kwamba ilikuwa dhaifu, bali kuna dalili nyingi za hadithi zinazoruhusu, na ndio mwenendo wa jumhuri wanavyoona kama mtu anaweza kufunga kuanzia mwezi wa sita kwa saba kwa nane. Kwa yule alikuwa mfungaji aliyefunga katika mwezi wa Shaaban siku nyingi, na kwa yule alikuwa anafunga Jumatatu na Alhamisi anaweza kafunga hata ile saba ya siku ya Shaaban, lakini kwa nia na kwa imani ya kuwa sio kwa ajili ya siku ya Shaaban, sio kwa ajili ya kukasiriwa riziki, kwamba ndio kunagawanywa wa riziki, ah, yeye anafunga Jumatatu au Alhamisi imeamkia katika siku ile, au anafunga siku zake nyingi katika mwezi huu wa Shaaban, anaweza kuendelea kufunga. Huyu ana tatizo lote, au yule mule mwenye kufunga katika kila mwezi, mwezi 13, 14 na 15. Hapa naika tabiri, nazindua kwamba aliyekuwa si mfungaji wa mwezi 13, 14 na 15 ayamu lbidhi, yani katika masiku meupe, lakini yeye akatia azma mimi Shaabani nafunga siku nyingi, ana uwezo wa kufunga katika siku nyingi zake, akafunga ayamu lbidhi hadi katika siku hizo ni 13, 14, 15. Ile 15 usiiruke, kwa sababu wewe hujafunga kwa ajili ya siku Shaabani, ile inaitwa kasmati rizqi. La, unaweza kufunga, hakuna ibada ya sala maalum, hakuna dua maalum, hakuna ibada nyingine ile kwa msibiti katika mwezi huu wa Shaaban zaidi ya kufunga siku nyingi katika mwezi huu, ili mambo yapate kuwa ni kama yale ya katika sala za rawatib za kablia na baadia katika sala za faradhi, na hii inakwenda kama kablia yake mfano wake katika mwezi wa Ramadhani. Maarifa yenu ndugu zangu katika imani, yawekeni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambayo karibuni utakuja. Kila mmoja tahidi kufanya kujiandaa na kuweza kujua kama kuna mwezi mtukufu anatakiwa afanye vizuri. Funga sana katika siku hizo, jitahidi kuweka nia ya kheri na ianze kheri toka leo. Miongoni mwa kheri hizo ndugu zangu katika imani, tujitahidi kuisoma dini yetu. Dini yetu ina mambo mbalimbali ambayo kwa ameandika kusoma. Mambo ya dini hayasomwi kiujanja ujanja. Ikiwa kwa mtu kaambiwa na lecturer wake kwamba yeye ana IQ kubwa, yani ufahamu mkubwa, ana akili sana huyu, ikawa ndio tayari kisha kwa yeye atafanya mambo ya dini. La, mambo ya dini mambo kalipia, ni mambo ya ghaibu. La yahtaju ila al-aql faqat, haitaji kuhitaji akili tu basi. Kwa nini nikasema tu basi? Inahitajika ndani ya nususi kwa ufahamu wa wema waliokuwa wametangulia, ili akili kuituma kwa kufahamu wema wamekusudia nini, nususi hii imepata kukusudiwa nini, kama mambo yalivyokuwa yamekuwa. Isomeni dini yenu ili mpate kuijua dini, kuzijua sifa za Allah, ambazo wengi wetu hatuzijui sifa za Allah na hatujui ibada zipi sahihi, zipi si sahihi, lakini tumekuwa tuna mgando ambao kwamba ndio kuomegandika. mgando wa asili tunapo tunatoka nao majumbani au tunatoka katika vijiji au tunatoka katika jamii zetu kwa tumesulia. Na kisha baada hayo waalamu natambueni kwamba wa anna khairul hadithi kitabullah, kwamba masimulizi ambayo kwamba iliyokuwa bora ni masimulizi ya kitabu cha Allah. Kwa hivyo kwa kuwa masimulizi ambayo kwamba iliyokuwa bora masimulizi ya kitabu cha Allah, fatamassaku bi, shika maneno nayo. Wa anna khairul hadithi, waalamu natambueni kwamba khairul hadithi, uongofu ambao kwamba uliyokuwa bora, hadithi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama ni ile njia na mwongofu aliyopita Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakatabuhu, ufateni, ifateni njia hiyo na ufateni mwongofu huo wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna wa kulli sharri, anasema hadithi kenda mbele akasema na kwamba wa kulli bid'ati, akasema kwamba kwa mashari hapana shari, kwa bid'a ni shari ambayo kwa mtu mkubwa fajita ni buha je busheri na mambo hayo ya bid'a, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Allahumma kul lana wala takun alayna wazidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa rafa'na wala tadana wa ansurna wala tansur alayna. Amin, amin.